Do zdarzenia doszło w trakcie spotkania europosłów, mówi rzecznik MSZ Marcin Mowy-Ociechowski. Gdy goście witali się między sobą, doszło do tego godnego pożałowania incydentu. Przekazujemy sprawę prokuraturze. Janusz Korwin-Mikke tłumaczył, że chodziło o, jak mówił, sprawę honorową w związku z uchwałą lustracyjną sprzed 22 lat. Polityk stwierdził, że Michał Boni go publicznie obraził. Sprawa wywołała oburzenie w Sejmie. Najbardziej radykalnie o incydencie mówił lider Twojego ruchu, Janusz Palikot. Całkowite zbydlęcenie, to jest faszyzm. Jeśli będziemy to tolerowali, to różni ludzie będą bili się nawzajem po twarzach na ulicach i w różnych miejscach. Bo trzeba absolutnie zaapelować do wszystkich ludzi w tym parlamencie, aby nie uczestniczyć w programach, w których bierze udział Korwin-Mikke w mediach. I mam nadzieję też i apeluję do państwa, do mediów, żebyście Korwina nie zapraszali. Wesel do Januszem Korwin-Mikkem zajmie się Marek Balicki, komentował incydent Leszek Miller. Wyjaśnił, że były minister zdrowia jako psychiatra ma wysokie kwalifikacje, by opisywać takie przypadki. Natomiast poważnie mówiąc, co jeszcze pan Korwin-Mikke ma zrobić, żeby po raz kolejny bulwersować opinię publiczną i ściągnąć uwagę mediów? To się robi sprawa bardzo poważna, bo wszyscy teraz będą oczekiwać na kolejny wyczyn pana Korwina-Mikke. Oburzenia nie kryje też Małgorzata Kidawa-Błońska. Rzeczniczka rządu podkreśla, że nie może być społecznego przyzwolenia na tego typu działania. Powinien naprawdę posypać głowę popiołem, przeprosić nie tylko pana posła, ale także wszystkich Polaków. Korwin-Mikke zapowiedział, że nie obawia się ewentualnych konsekwencji. Ze komuny siedziałem, mogę posiedzieć i teraz, dodał. Izrael krytykowany za operację w Gazie, Turcja i Egipt potępiły naloty na pozycję islamistów z Hamasu. Wątpliwości co do izraelskiej operacji Obronny Brzeg ma też ONZ. Izraelskie władze tłumaczą, że chcą zniszczyć infrastrukturę terrorystów, którzy zagrażają krajowi. Od wtorku Izrael atakuje pozycję islamistów z Hamasu w Gazie. Do tej pory lotnictwo przeprowadziło ponad 1100 nalotów, a operacja jest odpowiedzią na wcześniejszy ostrzał Izraela z terenów Gazy. Ale władze Turcji i Egiptu potępiły naloty, a turecki premier zapowiedział, że w obliczu okrucieństw dziejących się w Gazie na razie nie ma mowy o normalizacji stosunków z Izraelem. Z kolei wysoka komisarz praw człowieka ONZ uważa, że istnieją poważne wątpliwości, czy Izrael nie narusza międzynarodowego prawa, bo rakiety zabijają nie tylko bojowników w Gazie, ale także cywilów. Według Narodów Zjednoczonych ponad połowa ofiar w Gazie to właśnie cywile. Izraelskie władze zapewniają, że starają się chronić, a nawet ostrzegać cywilów w Gazie przed mającym nastąpić atakiem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od początku operacji Obronny Brzeg w strefie Gazy zginęło ponad 100 Palestyńczyków. Po stronie izraelskiej nie ma ofiar. Dron dostarczy przesyłkę? Firma sprzedaży wysyłkowej Amazon zwróciła się do amerykańskiego federalnego zarządu lotnictwa o pozwolenia na używanie dronów do szybkich dostaw zamówionych towarów. Drony mają być wykorzystywane do dostarczania przesyłek o wadze nie większej niż 2,5 kg w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia. Usługa ta, zwana Prime Air, miałaby zostać udostępniona w ciągu najbliższych 5 lat. Federalny zarząd lotnictwa nie zareagował na razie na prośbę o skomentowanie tych informacji. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. W Tour de France kolarze mają za sobą już 7 etapów. Dzisiaj na metę wleciała spora grupa kolarzy. O tym, kto zwyciężył, zadecydowała fotokomórka. Padło na Włocha Matteo Trentin. 234 km, drobne wzniesienia, ale przed zjazdem do mety w Nancy dwie górskie premie czwartej kategorii. Start w Epernay, mieście znanym wielbicielom szampana. Na 9 kilometrze ucieka szóstka, wśród nich Bartosz Husarski z niemieckiej grupy Netap Endura. Peleton trzyma ich na dwuminutowej uwięzi. Kolarze jadą przez pola bitewne I wojny światowej. Rzędy białych krzyży, tysiące, to cmentarz amerykański. Uciekinierzy mają minutę przewagi, przemykają między kolejnym szpalerem karnie poustawionych krzyży i memoriałem. Tutaj pochowa jest kilkanaście tysięcy żołnierzy francuskich i niemieckich. Z Morza Zieleni wyłania się Verdun, miasto symbol. Z szóstki ucieka Husarski i Szwajcar Elmiger. Peleton jest bezlitosny. 19 kilometrów przed metą kończy się 200-kilometrowa przygoda Husarskiego i Elmigera. Pierwsza przełęcz, druga wpadają do Nancy. Finish, sprint, Sagan goni Trentina. Nie dogoni, wygrywa Włoch. W Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem wyścigu pozostaje Włoch Vincenzo Nibali, czwarty jest Michał Kwiatkowski, jego strata do Nibalego to 50 sekund. Po kolarstwie trochę piłki nożnej. Władze Barcelony potwierdziły transfer Luisa Suareza. Kataloński klub wykupił piłkarza z Liverpoolu za 75 milionów funtów. O zakończeniu rozmów i zawarciu umowy z Barceloną poinformował również Liverpool. Na stronie internetowej klubu opublikowano oświadczenie w tej sprawie. W ostatnim sezonie ligowym w Anglii zdobył Suarez tytuł króla króla strzelców. W 33 meczach strzelił 31 bramek. Na taką skuteczność swojego nowego nabytku liczą zapewne włodarze Arsenalu Londyn z trenerem Arsenem Wengerem na czele. Kanonierzy zakupili chilijską strzelbę, czyli Alexisa Sancheza. Napastnik przychodzi z Barcelony. Na dobrej drodze, by zagrać w Hiszpanii, jest za to pomocnik reprezentacji Polski. Grzegorz Krychowiak uzgodnił warunki czteroletniej umowy z Sewillą, a informuje o tym hiszpański dziennik Marca. Teraz muszą się porozumieć kluby. Problemem może być kwota odstępnego, bowiem władze francuskiego Stade Rennes oczekują 7 milionów euro. Wielkie transfery nie tylko w piłce nożnej, ale także w koszykówce. Za oceanem w lidze NBA oczy wszystkich kibiców były zwrócone na idola milionów, LeBrona Jamesa, który pozostawał wolnym zawodnikiem. Dziś to się jednak zmieniło. Amerykański koszykarz ogłosił, że w nowym sezonie będzie występował w zespole Cleveland Cavaliers. W ostatnich dwóch sezonach 30-letni skrzydłowy występował w Miami Heat. W tym zespole dwukrotnie zdobywał mistrzostwo NBA. Wcześniej był graczem właśnie kawalerzystów, do których trafił z numerem 1 w drafcie w 2003 roku. Noc pochmurna i deszczowa z wyjątkiem Pomorza Zachodniego. W sobotę trochę słońca, trochę deszczu i będzie od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Witamy ponownie z ogrodów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Druga godzina ofensywy. Proszę Państwa, trochę się rozpadało. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś wróżba na jutro. Przypomnę tylko, bo też jakoś nie powiedzieliśmy tego w pierwszej godzinie. Startujemy w Krakowie z Męskim Graniem w tym roku. Za tydzień wyjazd do Poznania, za 2 tygodnie Chorzów. Za 3 tygodnie Warszawa, później będzie przerwa. 23 sierpnia Męskie Granie we Wrocławiu i 29, wyjątkowo w piątek, 29 sierpnia finał w Żywcu, Amfiteatr pod Grojcem, i tam największa publiczność, jak zresztą co roku, trasy Męskie Granie. No i informacja dla tych, którzy głosują na elektrycznego zespołu Męskie Granie Orkiestra, to już bardzo dobrze wiemy. Drugie miejsce dziś, przed tygodniem numer 1, ale czekamy w dalszym ciągu na Państwa głosy. Anno, dlaczego ten utwór, który z jutrzejszym eklektyzmem ma o tyle wspólnego coś, że jest z totalnie również innej bajki, zwłaszcza w kontekście rzeczy mocnych, które tu się będą na scenie jutro działy. I właściwie powiem Ci, niejako zadając Ci to pytanie, że to był dobry wybór na podróż, ponieważ ta muzyka, zwłaszcza jak się jedzie wieczorem i ma się dotrzeć do celu, ona jest w pewnym sensie GPS-em. To był dość nietypowy. Jeśli dobrze pamiętasz, to była płyta, którą wyjęłam z mojej przepastnej torby jako chyba ostatnią, kiedy już byłam pewna, że zmierzamy już, jesteśmy blisko celu, że, bo to nie jest muzyka, która dodaje kopa jakiegoś czy energii. Ale ja odkryłam kilka dni wcześniej, wracając z późnym wieczornym lotem, właśnie z tą muzyką gdzieś blisko, że ona przynosi jakieś zupełnie niezwykłe ukojenie, a zarazem powoduje, że to wszystko w środku wcale nie krąży ci wolniej, a wręcz przeciwnie. Więc to jest jakiś rodzaj kopa, ale to jest taki przewrotny rodzaj jakiegoś ładunku emocjonalnego, który dostajesz razem z tą muzyką. Ja pamiętam, kiedy sięgałam właśnie po tę płytę, zapytałam ciebie, czy na pewno jesteś na siłach, czy nie potrzebujesz kawy, czy nie jesteś senny, bo różnie się to może dla nas skończyć. Podróżowanie z muzyką, którą Angelo Badalamenti skomponował do serialu Twin Peaks. To trudno wytłumaczyć, dlaczego mnie w ostatnich dniach tak ujęła ta muzyka, bo ta płyta właściwie nie opuszcza mojego odtwarzacza, a szczególnie oczywiście ta piosenka. Myślałam, ponieważ wiedziałam, że dzisiaj tego posłuchamy, myślałam, jak ją zapowiedzieć. Ja nie umiem w ogóle mówić o utworze Falling jako piosence. Dla mnie to jest po pierwsze jakaś magia, a po drugie to jest jakieś zupełnie niezwykłe zaklęcie wypowiadane w stronę najbardziej niezwykłej rzeczy, jaka dzieje się na świecie, czyli miłości. I to wszystko jest tam w tak niezwykły sposób ujęte, że na przykład mnie słowa zupełnie opuszczają, kiedy mają jakoś ten utwór zapowiedzieć. Natomiast chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś ma wolnych kilka minut, to polecam zobaczyć filmik. Angelo Badalamenti opowiada, jak komponował muzykę do Twin Peaks. Robił to z Davidem Lynchem. Lynch siedział przy nim tak, jak przy mnie siedzisz na przykład teraz ty. I Lynch opowiadał mu o miasteczku Twin Peaks. O tym, co tam będzie się działo. Snuł opowieści. To nawet nie była fabuła. To raczej były nastroje. To raczej były emocje. A Badalamenti siedział przy nim, przy instrumencie klawiszowym i jakby odpowiadał na jego opowieść dźwiękiem. A Lynch nie przestawał mówić. I Badalamenti z każdym kolejnym słowem coraz głębiej i bardziej intensywnie wczuwał się w ten klimat. I to słychać, bo on opowiada tę historię na tym filmie i gra jednocześnie. I słychać, jak z każdą sekundą to się robi coraz cięższe, coraz dziwniejsze, coraz bardziej niepokojące. No bo taki to był serial, taka to była muzyka. Are you falling in love? To gramy. Bardzo proszę. Don't let yourself be hurt this time. Później, kiedy ten utwór stał się dzięki serialowi znany, zobaczyłem gdzieś w takim malutkim sklepie w Łodzi, pamiętam w latach 90. płytę, która była bardzo mocno sfatygowana. Wtedy jeszcze płyty można było wypożyczać na dzień, na tydzień. I była bardzo mocno sfatygowana, to był podobno jedyny egzemplarz tam właśnie. Album się nazywa do dziś, czy jest zatytułowany Floating Into the Night. Julie Cruz, Fallen. Będzie z nami miała w tym roku podczas męskiego grania niezły zawrót głowy, bo będziemy ją prosić o to, żeby wszystko było pięknie skoordynowane i też dopięte na ostatni guzik, jeśli chodzi o radio. Ale też przez ostatnich pięć tygodni czuwała nad tym, żeby ten przegląd, to wszystko, co organizowaliśmy, czy wspólnie organizowaliśmy w związku z nowym męskim graniem, przebiegało bez zakłóceń. Dorota Harasimowicz, czy mamy rozumieć, że na jutro ci wszyscy goście, którzy mają się tutaj pojawić w audycji Myśliwiecka 357, są jakoś tam skoordynowani i umówieni? Panie redaktorze, jak zawsze, 5 minut przed czasem. 5 minut przed czasem. Dorota, to jest, powiedz, bo też nie chcę od tego uciekać. Męskie granie to jest też organizacja tego wszystkiego. To są ludzie, którzy nie śpią przez długie tygodnie, albo śpią bardzo mało. Robią wszystko, żeby wszystko podopinać. To jest też papierologia, to jest mnóstwo rzeczy związanych z tym, żeby wypaliło. I to jest z drugiej strony też twoje pierwsze doświadczenie na takiej trasie. Wiem, że to w pewnym sensie było twoje marzenie, żeby tu też z nami zagrać, żebyśmy my z tobą zagrali. Super, no witaj na pokładzie i powiedz, od kiedy mniej więcej w twojej świadomości jest ta trasa koncertowa. Witam ciebie, Piotrze, oficjalnie. Wiesz co, ja rok temu stałam pod sceną w Poznaniu, w Starej Gazowni. Byłam pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego, jak zostało to zorganizowane, a z rzeczami związanymi z eventami mam już od jakiegoś czasu gdzieś tam styczność. I przysłowiowo po prostu, no byłam pod ogromnym wrażeniem i od tamtego czasu tak naprawdę stało się gdzieś tam moim celem i marzeniem współpracę przy takim projekcie. Gdzieś tam, wiesz, udało się to zrealizować. Cieszę się bardzo, bo mam możliwość nauczenia się wielu, wielu rzeczy i współpracy z fantastycznymi artystami i świetnymi osobowościami. Także jest to ogromny fan, ale tak jak również wspomniałeś, bardzo duża odpowiedzialność i bardzo dużo sytuacji, których nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, ale szybka reakcja i team, z którym można współpracować, można zdobywać góry. Także pozdrawiam całą ekipę. Super, bardzo ci dziękuję. Proszę państwa, no to przechodzimy. Przechodzimy do studia takiego, które się stworzyło spontanicznie. Większość rzeczy na wyjazdach, w terenie w ofensywie tak się dzieje i dobrze, że się dzieje, bo to są źródła muzyki, jak się domyślam. W ten sposób zaczyna się większość kompozycji. Jeśli coś się urodzi w głowie, to się bierze gitarę akustyczną, akustyczne instrumenty i powstaje utwór. Tomasz Organek, po raz kolejny, no to Tomek, to teraz muzyka, a później pogadamy. Okay. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią. Ojciec dał, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli mios, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli mios. W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżko wstał i kazał przyjść mu. Masz tu, synku, masz co ma ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam i dobrze. Dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, niech będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głup. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. O nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie najpiękniejszą w mieście. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli mią. Yeah. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli, miot z tej jędzy. Tych pieniędzy było mało jędzy, cała miłość się skończyła, poszła w czort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głup. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, yeah. Tomasz, musisz częściej malować. Malować? Mhm. Ale w sensie dosłownym? Farbki, jak nie, nie, pokój. Pokój? Aha, tak, bo wspominasz te historie, o które ci powiedziałem. To było konkretnie tapetowanie. A, przepraszam. Pokoju, tak, ale to bliskie, bo akurat wtedy robiliśmy cały remont i byłem upaćkany farbą. A tapetowania nienawidzę. Bo się zawsze mi przebija, te plamy mi przebijają i się odkleja nierówno, nie cierpię. I wtedy, właśnie wtedy, przepraszam, że pociągnę tę historię, ale ona wymaga puenty. Pomyślałem sobie, że jestem głupi, że to robię. I myślałem sobie, głupi, piosenkę. A tak, ale wyszło o czym innym, ale miało być o tapecie. Jest historia, której nie opowiadaliśmy na antenie. Tak. Ona jest jakoś zakulisowa, ona jest historią od kuchni, od tego wszystkiego, co, znaczy kuchni tego wszystkiego, co robimy w Sopocie. Tak. Byłeś ostatni, jako ostatni grałeś tak. na scenie, tam specjalnie dla was wzniesionej, 10 wykonawców, ty ostatni. Mało brakowało, żeby do tego koncertu nie doszło, albo inaczej, żeby doszło, ale żebyś pełnił podczas tego koncertu nieco inną funkcję niż gitarzysta. Nie rozumiem. To znaczy, żebyś, no nie wiem, żebyś grał nie na swoim instrumencie. O. A o tym mówisz. A to mamy o tym opowiedzieć teraz? Śmiało. No dosyć niefrasobliwie się zachowałem na 40 minut przed koncertem, ponieważ poszedłem włożyć kurtkę, ponieważ padał deszcz i było dosyć chłodno, ale myślałem już o koncercie tak naprawdę i wrzuciłem kluczyki do bagażnika, a mam samochód kombi i tam też miałem tę kurtkę. I włożywszy kurtkę, zatrzasnąłem klapę bagażnika i po chwili, ale w tej samej sekundzie usłyszałem takie trz. I zamknął się centralny zamek i zamknąłem kluczyki od samochodu, a w środku była gitara i cały sprzęt. Ale z pomocą przyszedł Robert, właśnie doskonale w ogóle miał takie wyczucie chwili, i on, a świetnie w ogóle tak zareagował, w tym samym momencie włączył internet w telefonie. I słuchaj, znalazł takiego magika, jakiegoś takiego człowieka, który się nie wiem czym zajmuje, ale świetnie otwiera auta w 3 sekundy. Mówił, że mieszka w Pruszczu Gdańskim, ale zadzwoniliśmy i powiedział, że będzie za 20 minut. I to kosztuje 120 zł. To otwarcie tego samochodu. I tylko zadaliśmy mu jedno pytanie, czy on otworzy ten samochód rzeczywiście? On powiedział tak. No więc przyjechał i otworzył ten samochód dosłownie w 5 sekund. Nie życzył sobie filmowania, ponieważ wszyscy chcieli to zarejestrować, bo to była taka dosyć, no wiesz, no dla wszystkich taka historia, o której można by później mówić, najlepiej umieścić na YouTubie czy gdzieś tam. Nie życzył sobie filmowania i szybko się oddalił. Zdążyliśmy mu tylko powiedzieć, że nie wiemy, czym on się zajmuje na co dzień, ale dzisiaj spełni dobry uczynek. Może nas dzisiaj słucha, dziękuję. I już. To dzięki panu, który pomógł Tomkowi, bo no bez tego byłoby inaczej. Ten epifon by brzmiał nie tak, jak brzmiał ze sceny w Sopocie. Ale takie sytuacje, wiesz dlaczego? Ja nieprzypadkowo o to pytam. Mhm. Bo w twoim, na przykładzie płyty Głupi, tak. W twoim przypadku to jest tak, że ja mam czasami takie wrażenie, że aż się ta muzyka aż prosi wręcz o to, żeby jeśli będziecie robić płytę drugą, trzecią, żeby wejść do studia, nawet jeżeli ono będzie wynajęte, świetne i będzie wszystko dograne, dopięte na ostatni guzik, wchodzicie do studia, nagrywacie płytę, to się aż prosi o to, żeby wejść do tego studia i zrobić materiał na tak zwaną setkę. Mhm. Po prostu. Czy tak. Próbowałeś takich numerów, krótko mówiąc? Tak. W ogóle zaczęliśmy nagrania do płyty Głupi na setkę. Spróbowaliśmy to zrobić w Warszawie, w Toruniu, w klubie. Ale nie umieliśmy tego zrobić dosyć dobrze. Mówię o technice. Nie byliśmy zadowoleni z brzmienia, z efektu, ale jesteśmy coraz bliżej tego takiego pomysłu, bo teraz tę płytę chcemy zarejestrować, już bębny chcemy rejestrować tylko na same w ogóle overheady i nagrywać bębny z basem od razu. Niewykluczone, że nagramy razem też gitarę. Jesteśmy coraz bliżsi tego pomysłu. Nie mówiłem ci tego, ale tak rzeczywiście jest. No bo na tym chyba też trochę polega rock and roll. Tak, tak. Na uchwyceniu tego jednego momentu. Ja jestem w ogóle zwolennikiem przez te ileś tam lat, przez które zajmujemy się muzyką. Zdarzyło się, że żałowałem kilku momentów i to były te momenty, które zdarzyły się tylko tu i teraz, na chwilę, czyli przy nagrywaniu demo do jakiejś piosenki zaśpiewałem albo zagrałem, albo chłopaki zagrali tak, że później się nie dało nijak tego powtórzyć i robiliśmy tak zwane cuda na kiju, żeby ta wersja demo, często zarejestrowana dosyć słabo, weszła na płytę, ponieważ zawarte w niej emocje, takie wyzwolone pod wpływem chwili, takiej, gdy coś powstaje, są nie do powtórzenia już nigdy później. Jeżeli nawet ktoś cię o to prosi, no to teraz zróbcie to jeszcze tak jak przed chwilą, 5 minut temu. No. Też się z tym wielokrotnie zetknąłem. Na przykład podczas sesji. Nie da się. Powiedziałem tak, słuchajcie, no na przykład zagraliście świetnie coś, ale tam się coś na końcu tak. Nie zgadzało, bo ktoś wyłączył efekt nogą, odłożył pałeczki od perkusji, odłożył gitarę. Mamy zakłócenia. Czy możecie to powtórzyć, jak się na przykład ofensywa skończy, mamy jeszcze trochę studia. Tak. I często się spotykałem z takim zdaniem, nie. No bo już uleciało, było, już tak, poleciało. Uleciało. Tak, i to jest racja, ja się podpisuję po tym i nawet powiem ci tak, że dla mnie ważniejsza jest po stukroć ta emocja, która została wyzwolona i ta energia, która została wyzwolona podczas tego wadliwego nagrania, jakby się wydawało, niż to, że ono jest technicznie niedoskonałe. Bo to zupełnie nie ma żadnego znaczenia dla wyrazistości piosenki, przekazu tego, który chcesz przenieść dalej. Rejestrujemy w Krakowie i w Poznaniu materiał na płytę Męskie Granie 2014. Tak. To też jest moje zadanie, żeby publiczność, która tu jutro będzie, przygotować na reakcje. Mhm. Żeby one były, krótko mówiąc, bardziej. Czy ty się zgodzisz nam coś odpalić z tego występu na tę płytę? No ja będę zaszczycony, jeżeli coś się takiego wydarzy, ponieważ tak jak Dorota mówiła, ja w zeszłym roku i kilka lat wcześniej mogłem tylko obserwować to z boku, to całe wydarzenie i myśleć sobie w duchu, że ja też bym tak chciał, że ja też bym chciał stanąć na tej scenie, coś zagrać i być częścią tego przedsięwzięcia. W tym roku to się ziściło a jeżeli jeszcze nasz materiał znajdzie się na płycie, no to nie wiem, czego sobie można jeszcze więcej życzyć. No. Już. No, wspaniale. Załatwiliśmy sprawę, przepraszam, że publicznie i na antenie, ale dobrze. Tomek, jeszcze jeden utwór teraz od ciebie i chciałbym cię prosić, żeby ten ostatni zabrzmiał dzisiaj na finał ofensywy. Dobrze. Okej, to teraz, co teraz? Wiem, że była taka prośba ze strony słuchaczy. To teraz ten utwór, tak? A to nie? No, myślałem, że to na koniec będzie. Aha, no dobrze, no to nie, to nie, wiem, że słuchacze nie mieli żadnych próśb, więc wychodzę sam z inicjatywą. To teraz ty, później wracamy do artystów z Krakowa i jeszcze później dobrze. Finał. Dobrze. Przepraszam, muszę nastawić gitarę. Tak jak widzisz, mnie zagadałeś, że... Niech to się dzieje na żywo. Cały czas... Forma obsesji. Cały czas miałem nastrojoną na głupiego. Aha. Coś mi jest, nie wiem co to. Może to Hashimoto. Miasta mam tego potąd. Ze mną jedź, kupię motor. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Nie wiem skąd to, nie wiem co to. Jak pies wyje ciemną nocą. Ze mną jedź, ma królowo. Już nie mogę, daję słowo. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Woohoo. Pojedź ze mną, nie będzie źle. Autostradą 666. Będę kochał cię co noc. Tak jak Mickey, Mallory Knox. Pojedź ze mną, nie będzie źle. Autostradą 666. Będę kochał cię co noc. Tak jak Mickey, Mallory Knox. Pojedź ze mną, nie będzie źle. Autostradą 666. Będę kochał cię co noc. Tak jak Mickey, Mallory Knox. Pojedź ze mną, nie będzie źle. Autostradą 666. Będę kochał cię co noc. Tak jak Mickey, Mallory Knox. Dzięki. Organek, proszę Państwa, Autostrada 666, płyta Głupi. To już bardzo dobrze wiemy, ale jeszcze na finał coś ekstra. Kind of Venus, czyli Kraków. No właściwie co, pół roku gracie ze sobą. Pytam od samych podstaw, bo z krakowskiej sceny muzycznej Tomasz Bysiewicz przedstawił was dzisiaj. Powiedziałem, Tomek, tylko zaproś kogoś, kto twoim zdaniem... fajnie gra i już. No to troszeczkę więcej o zespole, troszeczkę więcej o waszej historii. Jak to było, gdzie się spotkaliście? Już, mówcie. No rzeczywiście, gramy pod tą nazwą ze sobą od pół roku. Tak jak mówiłem, zagraliśmy dopiero jeden koncert. Niedługo gramy kolejne, ale tak naprawdę znamy się dużo dłużej. Każdy z nas ma dużo dłuższą historię muzyczną. Na przykład Mateo, który stoi tutaj koło mnie, razem z naszym perkusistą grali jeszcze w latach 90. w takim krakowskim zespole Zuid, który był dosyć znany wcześniej i sporo grał. Niedawno się reaktywował na parę koncertów przez te wakacje. Nie wiadomo, jak będzie później, czy będą później dalej grać, ale ja z Maćkiem, naszym perkusistą, i z naszym basistą, z moim bratem, wcześniej działaliśmy przez jakiś rok pod inną nazwą. A kiedy Mateo do nas dołączył pół roku temu jako wokalista, bo wcześniej ja sprawowałem obowiązki wokalisty oprócz tego, że grałem na gitarze, to postanowiliśmy, przez to, że brzmienie zupełnie się zmieniło, poszliśmy zupełnie w inną stronę muzycznie, to postanowiliśmy zmienić też nazwę i tak jakby zacząć od początku. Nie przerażajcie się tym, że macie na swoim koncie jeden koncert, ponieważ w Sopocie, kiedy był finał Nowego Męskiego Grania 28 czerwca, kiedy grało 10 zespołów na wielkiej scenie, dopiero później Konrad Aksinowicz z zespołu AKX powiedział: grałem po raz pierwszy. Pierwszy koncert, grałem pierwszy koncert w życiu, swój. Już. Kiedyś zagrałem taki koncert dla znajomych, dla kilku przyjaciół, ale to, no to właściwie nie była forma koncertu, no to było bardziej takie spotkanie towarzyskie. Pierwszy koncert zagrałem właśnie w Sopocie. Próbuję sobie czasami narysować taką mapkę w Polsce, gdzie są, gdzie mógłbym w kilku miejscach wpisać wyraz Eldorado, gdzie są artyści młodzi, jest dużo zespołów, gdzie widać, że tam wszystko się gotuje, że no, bywają przypadki, jedni grają w 18 składach, ale tak naprawdę kapel nowych jest mnóstwo. Jak sądzisz, czy Mateusz, czy Kraków jest taką, takim miejscem? Bo ja sobie tak śmiało taki wyraz przy Krakowie dopisałem, jeżeli chodzi o ofensywę i swoje poszukiwania. Na pewno. Ja obserwuję tą scenę krakowską od połowy lat 90., kiedy zaczynaliśmy z tym naszym pierwotnym zespołem Zuid. Wtedy zupełnie to wyglądało inaczej. Teraz aż kipi po prostu z każdego miejsca muzyka rockowa, muzyka alternatywna. Jest tysiące zespołów, które tutaj grają, może przesadzam, ale jest ich naprawdę setki. Ta muzyka jest coraz ciekawsza. Żałuję trochę, że jeszcze ona nie ma takiego przełożenia na całą Polskę, że jest tak znana dobrze i lubiana tak, jak na to zasługuje. Mhm. To znaczy, rozumiem, że w dalszym ciągu nowe projekty powstają, że to nie jest tak, że dobra, mamy za sobą jakiś tam etap, że no, w tych latach dwóch to było grubo, a teraz już będzie gorzej, tak? To cały czas ewoluuje. To cały czas ewoluuje, cały czas się rozwija. I wydaje mi się, że to niedługo wybuchnie. Znaczy wybuchnie w taki sposób, że pojawi się kilka ciekawych zespołów, które na takim polskim muzycznym rynku więcej zwoływają niż do tej pory. To takie zespoły jak wasz chodzi najbardziej w ofensywie, bo tutaj ma być źródło. Znaczy ma być źródło, z którego wysyłamy komunikat w świat. Zespół istnieje, gra tak, prezentujemy jego muzykę, a co się później z tym zespołem stanie, to zależy przede wszystkim od niego, od artystów, no i od ludzi, którzy być może gdzieś to usłyszą, postanowią w jakiś sposób pomóc. Gdyby co? To jest piosenka w skrócie o kobiecej naturze. Była taka książka Charlesa Bukowskiego, Kobiety. On to wszystko, co zawarłem w tych trzech zwrotkach, zawarł na 300 stronach. Nie chciałbym więcej się wypowiadać o tym tekście. On się sam, wydaje mi się, obroni w tej muzyce i tylko z tą muzyką dobrze pasuje i dobrze oddaje cały klimat. Okej, okay, no to za chwilkę premiera, jeżeli pozwolicie. Zespół Kind of Venus, If. Jeszcze wezmę mikrofon. Dziękuję wam bardzo za... Dziękujemy bardzo. Za to, że przyszliście, że zgodziliście się wyrwać sobie kawałek piątkowego wieczoru, a mam nadzieję, że w słusznej sprawie. Jeszcze przekazuję mikrofon Tomkowi Bysiewiczowi z zespołu Empty Ashtray. Cześć. No to tak, musimy trochę też opowiedzieć, bo czasu trochę minęło. Musimy też opowiedzieć o maratonie, który się ostatnio w Warszawie odbył, w kwietniu, 13 kwietnia. Wygraliście niedaleko Trójki. Mniej więcej, tak, na ulicy Rozbrat, na mniej więcej 500-600 metrów. Powiedziałeś, jeśli kiedykolwiek będziesz nas chciał jeszcze wrobić w jakiś koncert, to proszę cię, żeby on nie trwał 6 godzin. Pierwsze takie doświadczenie w życiu, Tomek? Pierwsze i mam nadzieję, że nie ostatnie, bo mimo tego, że bardzo dawno nie czułem takiego zmęczenia po tym koncercie, to mimo wszystko było to mega fajne doświadczenie. I grać, wiesz, patrzeć na ludzi, którzy biegną i są na 38 kilometrze i nagle się ktoś zatrzymuje i słucha twojej muzyki, to jest niewyobrażalnie fajne uczucie. Co się w tej chwili dzieje? Druga płyta jest w przygotowaniu zespołem The Ashtray. Czy myślicie o tym, czy w ogóle na razie spokój? Coś tam sobie dłubiemy powoli, ale na razie spokojnie. Pograliśmy trochę koncertów, teraz jest, wiesz, sezon urlopowy, każdy chce wrócić do małżonki, żeby nie było później problemów, a potem wrócimy i będziemy działać. Good Boys of Rock and Roll. Tak jest. Czy ja mogę się z tobą tak umówić, że jeżeli krakowska scena muzyczna będzie organizowała coś istotnego, a może nawet trochę, nie wiem, no jakieś wydarzenie mniejszego kalibru, to, że ja dostanę informację, a później ją przekażę na antenie? Oczywiście, jak najbardziej, będzie nam bardzo miło. Czyli rozumiem, że jak się skończy sierpień, od września mniej więcej znowu kołowrotek zaczyna się kręcić. Tak jest, mam nadzieję, że pełną parą. Masz płytę ze sobą? Oczywiście. Okej, okay, no to teraz tak, najpierw Kind of Venus, później Empty Ashtray. Bardzo ci, Tomku, też dziękuję. Dzięki serdeczne. Gramy. The way you move, the way you look, the way you kiss. Proszę Państwa, takie rzeczy się dzieją, bo takie jest życie, po prostu. Kind of Venus If, natomiast jeśli chodzi o Empty Ashtray, płyta została w samochodzie, a że samochód stoi troszeczkę dalej niż ten maleńki parking przy naszym wozie, no to może za tydzień się to uda. No to teraz wracamy. Finał tego akustycznego występu tutaj, w zaimprowizowanym studiu muzycznym, Organek. Tomek, musisz wytłumaczyć ten utwór. Bardzo proszę. Ale ja chcę wzbudzić kontrowersję. Okej, okay, jedziemy. Ale mówimy czy gramy? Nie, gramy. No dobra, gramy. Ale będzie kontrowersja. Będzie kontrowersja, ale duża kontrowersja. Ogromna. Na antenie? Tak. Ale nie będę przeklinał. Dobra, mów. No, ale mów czy graj? Graj. Dobra. Graj. A little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'll be back, operator, please. This is wrecking my mind. Whoa, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. Should have seen it glows, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to the place I can hide. You know me, I have plans, but they just disappear to the back of my mind. Whoa, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. Should have seen it close, but everybody knows that a broken heart is blind, that a broken heart is blind, yeah. Treasure maps, fallen trees, operator, please pass me back till it's time. Stolen friends and disease, operator, please call me back when it's time. Whoa, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. Should have seen it close, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Ten finał miał być trochę inny, ale uznajmy, że to jest pierwsza część finału. Jak się okazuje, nie tylko płytę Brothers tego zespołu lubisz. Nie, ja bardzo lubię ten zespół i zagrałem tę piosenkę z premedytacją, ponieważ nie było mi dane być na tym koncercie niedawno, który odbył się w Polsce, mhm. I bardzo tego żałuję i właśnie chciałem te rany rozgrzebać tutaj. Okej, okay, no byłeś wtedy w studiu, w ofensywie. Byłem. Tak. Ale graliśmy z płyty Brothers, zespół The Black Keys, teraz z El Camino. No to finał w twoim wykonaniu, Tomek. Ale co? Aha. Znowu zapyta, ale co, o czym, co ty masz na myśli? A, już wiem. No dobrze, ale to chcę uprzedzić, że ja tę piosenkę i my wykonywaliśmy po raz ostatni u ciebie w studiu, podczas programu. To nic. No właśnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobrze, no. When you were before, could look you in the eyes, just like an angel. Skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special, so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I wanna have control. Don't care if it hurts. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. I'm so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. The hell I'm doing here? I don't belong here. Ooh, I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Więcej nie pytaj, co z tego wyjdzie. Wyszło pięknie. Tomasz Organek i Robert Markiewicz, bardzo wam dziękuję za tę wizytę, za trwanie przy nas. My przy was będziemy trwali. Zapłata jest tylko jedna. Nagrywajcie znakomite albumy. Już. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pięknego koncertu jutro, Tomku. Dziękuję również. Ania, to jeszcze finał. 23:56. Myślę, że możemy zacząć grać, tak żeby ładnie się skończyło. Tak żeby ładnie się skończyło. Bo kończymy dzisiaj jak szaleni. To twoje ostatnie słowo. To jest piosenka dla ciebie. Kiedy zastępowałam cię w ofensywie, poprosiłeś o tę piosenkę. Nie zmieściła się wtedy. To jest twój ulubiony utwór Afghan Weeks? Tak. No, do usłyszenia. Crazy. Pa. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Wybiła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 lipca. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. PiS z dzisiejszego spotkania nie rezygnuje, zmienia tylko nazwę, po tym jak Ziobro i Gowin odmówili w nim udziału. Włoski arbiter będzie sędziował finał mundialu. Kibice drużyny z Italii odczytują to jako nagrodę pocieszenia. Polacy mają szansę na wygraną w mistrzostwach drużyn rycerskich, nie piłkarskich. Miał być Kongres Zjednoczonej Prawicy, będzie Konwencja Środowisk Patriotycznych. Szumnie zapowiadane na dziś przez PiS spotkanie pod innym szyldem. Nie wezmą w nim udziału liderzy Solidarnej Polski oraz Polski Razem. Nie doszli do porozumienia z partią Jarosława Kaczyńskiego. Beata Kempa z Solidarnej Polski uważa, że plany prezesa Kaczyńskiego hamuje aparat partyjny PiS, który boi się konkurencji. Uważam, że mogę stanąć do wyborów z każdego miejsca, więc niech koledzy z aparatu partyjnego się nie boją, że ja będę na jakiejś jedynce. Ktoś się musi posunąć, bo te płacze na tym polegają. Także Jarosław Gowin uważa, że to w PiSie jest problem. Chyba sam pan prezes Kaczyński nie do końca jest przekonany, czy ma poparcie swojej partii w tej sprawie, więc my i Solidarna Polska gotowi jesteśmy cierpliwie poczekać, aż koledzy z PiSu wyklarują sobie własne stanowisko. Według wiceprezesa PiS Adama Lipińskiego spotkanie to dopiero pierwsza odsłona integracji prawicy. Ten proces integracji prawicy musi trwać i to pewnie dosyć długo. To nie jest proste. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Na konwencji prawdopodobnie pojawi się poseł Andrzej Smirnow, niedawno wykluczony z PO. Wcześniej PiS informował, że zaproszenie na konwencję otrzymali także przedstawiciele klubów Gazety Polskiej. Do przyszłej niedzieli, 20 lipca, Rosja ma przedstawić listę zastrzeżeń związanych z umową stowarzyszeniową Kijowa z Unią Europejską. Takie ustalenie zapadło podczas konsultacji Unii, Rosji i Ukrainy w Brukseli. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, we wspólnym oświadczeniu przedstawionym po rozmowach nie ma mowy o opóźnieniu procesu ratyfikacji. Według niektórych doniesień prasowych Rosjanie mieli zabiegać o to, by w trójstronnym oświadczeniu znalazł się zapis o odłożeniu w czasie ratyfikacji dokumentu, dopóki wszystkie obawy Rosji nie zostaną wyjaśnione. Odniósł się do nich rosyjski minister do spraw rozwoju gospodarczego Aleksiej Uliukajew. Myślę, że o to chodzi, że ale w porozumieniu niczego takiego nie zapisaliśmy, więc będzie to zależało od dobrej woli. Przedstawiciele komisji.